Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Velkommen tilbage til anden time af Andejagt. I første time der kiggede vi på 2015, og det fortsætter vi med at gøre i anden time, hvor vi også skal kigge lidt i krystalkuglen. Mine gæster er fortsat opinionsredaktør Mads Kastrup, erhvervskvinde Suleyma Gourani, anmelder og forfatter Leonora Christina Skov og chefredaktør for BT Olav Skåning. Vi har en stribe taler, som vi stadig ikke har fået nået at tage hul på. Der er i hvert fald to stykker, men først lad os lige åbne mere champagne. Lytterne, de kan godt lide hverdagsgæster, der er lidt fulde. Og så mens vi skåler, så synes jeg, at vi skal lytte til Morten Messerschmidt, som har sendt en hilsen. Lyt en gang. Folkets gunst er idel dunst. Sådan står der over en af Christiansborgs mange passager, som alle er bryde med den slags fængende fyndord. Jeg er ikke i tvivl om, at ordene må svige som salt i sårene på de partier, der året igennem har gjort, hvad de kunne, for at tale ro ind i den stadig mere mistrøstige, jeg får ikke at sige mistroiske, befolkning. Der har ikke været det krumspring, som især de gamle partier har været villige til at foretage for at imødekomme den stadig større folkelige skepsis. Om det er over for folkevandringen, over for EU, eller et hvert andet tiltag, som disse partier grundlæggende bærer ansvaret for. Historisk som nu. Ja, folkets gunst er ikke sådan at få hold på. Især ikke, når de, der bærer ansvaret for dets ugunst, skal forsøge at vinde den tilbage. Det lærte år 2015 forhåbentlig politikerne. Folketingsvalget i juni blev for alvor en overraskelse for mange og af mange årsager. De politisk korrekte helligånder i De Radikale og SF måtte se sig overhalet indenom af kaospiloten fra Aarhus, Uffe Elbæk. Næppe fordi Uffe Elbæk som sådan er mere troværdig eller politisk mere velfunderet end de, men ganske enkelt fordi han ikke er dem. Som en anden Jakob Haugaard fik han medvind på sin sti ved at sige de mest forvrøvlede ting. Næppe fordi danskerne elsker vrøvl, men fordi Elbæks vrøvl simpelthen virker mere oprigtig end det de gamle partier normalt præsenterer. Fordi han ikke er dem. Den vanskelige kunst at tale til folkets indre ro viste sig atter senere på året, hvor trusler, advarsler og forsikringer fra de gamle partier ikke var nok til at banke danskerne ind i EU-ja-folden. Frejdigt stemte et flertal atter nej til at lade mere magt overgå til Bruxelles og sendte således igen et signal om, at befolkningen fundamentalt ønsker en anden relation til EU end den flertallet på Christiansborg repræsenterer. Det kommende år vil vise, om Lars Løkke Rasmussens regering og dens parlamentariske flertal kan finde en fælles linje, der i højere grad inkluderer det folk, som Lars Løkke Rasmussen ikke bare skal regere, men også gerne repræsentere. Det var dog ikke kun i Danmark, at vælgerne vidste at gå egne veje. I Storbritannien fastholdt et stort flertal, trods at alle meningsmålinger viste det modsatte, David Cameron som residerende i Downing Street. I Grækenland trodsede vælgerne enhver advarsel fra EU og valgte hele to gange Syriza som regeringsparti. Og på Færøerne satte et flertal af vælgerne kryds ved den absolute venstrefløj, både ved lagtingsvalget såvel som ved det danske folketingsvalg, hvorved alle fire nordatlantiske mandater, trods fru Løkke Rasmussens nære forbindelse til disse 18 danske øer, nær havde kostet det ellers i Danmark klare borgerlige flertal valgsejren. Ja, folkets røst lader sig ikke styre eller tæmme. Det må være læren fra 2015. Året blev imidlertid også det, hvor vi på godt og ondt blev mindet om vores frihedsrettigheder og de kampe, som friheden forudsætter. Den 5. juni på grundlovsdag kunne vi fejre kvindernes 100-årige valgret. Men året vil selvsagt ikke kunne mindes uden de rædselsfulde terrorhandlinger, som især ramte Frankrig, men hvor også Danmark blev offer. I 75-året for den nazistiske besættelse var disse hændelser et voldsomt minde om, at verden her mere end 2.000 år efter vores frelsers fødsel stadig rummer tilhængere af et formørket voldstyranni. Tilhængere, som vi, præcis ligesom de allierede under 2. verdenskrig, må betragte som fjender af vores civilisation, af vores livsform. Og som vi præcis som for 2 generationer siden må sætte al vores kraft ind på at bekæmpe. Hvor end ondskabens ideologier forsøger at tvinge sig frem ved vold, mord, ødelæggelse og terror, der skal Vestens jernnæve lyse som en fakkel i mørket. Til håb for dem, som tror på frihed, og til rædsel for dem, som tør sætte sig over den. Friheden bringer i dag mennesket til helt nye horisonter. Tankens, teknologiens og menneskets frihed har bragt vores verden vidt. Uden denne var vi ingen steder nået, hverken politisk, men ej heller teknologisk eller videnskabeligt. 2015 blev endnu et år, der understregede dette. I juli måned passerede NASA's rumsonde New Horizons, Pluto og Charon med en hastighed på 50.000 km i timen og efterforskede området i 5 måneder, indtil afstanden blev for stor. I talende stund skulle rumsonden flyve videre mod Kuiperbæltet for til sidst helt at forlade vort solsystem. Til næste år forventes det, at NASA's rumsonde Voyager 1 vil nå heliopausen, den grænse, som forskerne har fundet frem til, hvor solens solvind standses af det interstellare medium. Her er vores sols solvind ikke længere stærk nok til at overvinde vindene fra de omgivende stjerners solvind. Mennesket er i sandhed, og trods dårskab og ideldunst nået vidt. Ingen ved, hvad der venter på den anden side af heliopausen, ligesom ingen ved, hvad der venter på den anden side af på torsdag. Et nyt år, 2016. Nye muligheder og oplevelser, men også nye krav og forpligtelser. Til den, der ikke anstrenger sig, har heller ikke ret til at nyde frugterne af arbejdet. Lad 2016 blive et år til alles gunst, hvor vi atter besinder os på, hvad der er godt og retfærdigt, og se, om ikke borgerne da over tid genvinder tiltroen på sine politikere. Indser storheden i vores kultur, og derfor i ydmyghed, men også med sikker vilje, sætter en ny kurs for Danmark. Det vil være mit håb. Godt nytår til alle. Godt nytår også til dig, Morten Messerschmidt. Vi er tilbage i studiet, Suleyma, du sidder og sukker lidt. Drik noget mere champagne. Ja, det gør jeg gerne. Vi skal have mere tiltro til politikerne i 2016, Mads Kastrup. Ja, det kan, du, godt, det kan han jo godt bede om. Jeg tror ikke, han får det. Altså, nu har vi jo lige her før jul haft målinger, som sagde, at vi ligger på en all-time low. Mm. Det laveste, vi nogensinde har ligget på i forhold til vælgernes tillid til. Og hvad skyldes det? Hvorfor har vi så lavt tillid til politikerne? Der er mange forklaringer på det. Jeg tror, en af hovedforklaringerne, det er, at vi har sådan set fået politik. Altså, vi har fået politiks opløsning, så at sige, ikke? Altså, vi har sådan et stort folkeparti, og så har vi nogle få partier, som hvis man... Du er Enhedslisten og Liberale Alliance og Enhedslisten, der falder af til venstre, og noget Liberale Alliance til højre, men ellers så har vi et stort parti. Altså, der er jo folk, som formentlig ikke engang har opdaget, at vi har skiftet regeringen. Altså, det, fordi det i bund og grund er lidt lige meget, og så har de lagt mærke til, jo, der er ganske vist noget nyt. Altså, vi har politik... Vi har en regering. Regeringen, det må være Inger Støjberg, ikke? Altså, fordi vi hører ikke andet end Inger Støjberg, og hun er til stede hele tiden. Og som er din avis årets babe, ikke? Jo, hun blev årets babe kåret af læserne. Kæft, vil jeg blive sur og blive kaldt årets babe? Det vil simpelthen være den største fornærmelse. Jeg tror, hun er glad for det. Jeg tror også, hun er glad for det. Har du været indstillet? Ja. Jeg kan altså godt forstå, du har, men det, altså, bare det, at man gør det, synes jeg er forfærdeligt. Men det interessante ved det der, det er, at man bare har fået politik som værende sådan en, et foretagende, der foregår i nærmest, også med den nye offentlighedslov, altså foregår i mørke eller halvmørke, ikke? Altså, og vi har svært ved som medier efterhånden at tjekke det. Men det er også politik forstået som værende de veluddannedes legeplads. Vi har aldrig nogensinde haft så mange akademikere i politik. 70% af dem, der sidder i Folketinget, har en høj uddannelse. Og det er altså ikke, at det har været en til en nogensinde, det siger sig selv. Men vi er begyndt at få noget, man altså det, man i EU kalder det demokratiske underskud. Ikke? Hvad siger du, Olof Skål? Der er simpelthen for lidt gennemsigtighed. Altså det er grunden til, at politikerleden florerer, det er simpelthen gennemsigtigheden, at der mangler. Den, altså nu har informationen en historie her den anden dag, at 360 gange har aviser og andre medier og private borgere fået afslag om at få se, hvad der foregår i en simpel lovgivning, i et simpelt lovgivningsarbejde inde på Christiansborg og Slotsholmen for indblik i det. Altså, det er simpelthen politikerne, der ønsker at mørkle en stor del af den proces, der foregår mellem embedsmænd og mellem politikere. Og det kan man sige, jamen, det er noget presset noget, og det er noget, som vi går op i her i pressen. Men grundlæggende set er det noget, som er en tendens, at politikere og embedsmænd, de ønsker simpelthen ikke, at der er gennemsigtighed i den måde, man styrer dette land på. Og hvorfor er det ikke bare et anliggende for pressen, men også noget, der interesserer for eksempel lytterne? Hvorfor er det vigtigt for alle danskere? Det er selvfølgelig vigtigt for alle at kunne se, hvordan man gennemfører ting. Altså, at ting gennemføres efter loven, sådan at man får mulighed for at se, jamen altså, har man prøvet de enkelte ting af? Har man fundet ud af, hvad der rent faktisk foregår? Hele Dong-sagen for eksempel er et eksempel på, at vi ikke har fået indblik i, hvad der rent faktisk er foregået her. Og det næste, vi hører, det er, at Bjarne Kort, han så får et kæmpestort job hos McKinsey, som han selv har været med til at give masser af ordre i Finansministeriet gennem tiden. Altså, det er den slags ting, som man siger, jamen, det kan ikke være rigtigt. Det er muligt, at der ikke er noget foregået noget odiøst. Vi ved det bare ikke, fordi vi kan ikke få lov til at se det. Men den anden side af sagen netop omkring Bjarne Corydon og hans lidt specielle jobskifte, det er jo, at ofte så bliver politikere jo kritiseret for, at de vil jo ikke engang kunne få et job i det private erhvervsliv. Jeg synes faktisk, det var meget fedt, at jeg fik et job. Så jeg kan forestille mig, at det der, det er jo egentlig noget, hvor du tænker, ja, det er sgu meget fedt. Ja, det kunne få mig til at overveje at gå ind i politik, hvis jeg ved, at jeg så ikke bliver dødsdømt i det private bagefter. Nej, men jeg synes, det er meget fedt, at han går ud og får et job, og I skal lige vide, det ved I jo også selvfølgelig, men det er et topjob, han får. Altså, det er et mega fedt job, og han får en 6-8 millioner om året. Jeg synes, det er totalt godt gået. Det vil jeg godt skåle på. Det synes jeg virkelig godt. Skål. Det gør vi. Der har også været gode ting i 2015. Altså, vi har lidt en tendens til at blive lidt sådan nogle bittersmølle her. Altså, det, ja. Så er det flot, at få så bliver man måske lidt mere glad. Så lidt det der med transparenthed og gennemsigtighed. Vi har Folketingskanalen. Du kan bare være ind på borgen. Vi er et af de få lande i verden, hvor du bare kan... Du kan decideret bare træde ind. Du kan være på Christiansborg, som du vil. Det synes jeg også, vi skal huske, at det har vi da også. Altså, okay, næsten, ikke? Ja, det er ikke så nemt, som det har været. Men jeg synes, at vi har masser af transparenthed, og vi har lige kritiseret Lars Løkke for at være for meget på de sociale medier, og de må ikke være for meget, de må ikke være der for lidt. Det er heller ikke nemt. Men jeg har kun én sætning omkring politikere, og det er, et land har de politikere, de har fortjent. Men har de politikere også de vælgere, de fortjener? Det kan jeg godt komme i tvivl om gang, men sige, du havde en tilføjelse. Ja, jeg tænker på også, hvad altså, journalisternes andel i den her politikerlede. For jeg synes jo, en rigtig stor del af det er den her allestedsnærværende motivanalyse, som vi jo virkelig praktiserer, som jo dybest set bare handler om at finde det dårligst mulige motiv for, hvorfor politikerne handler, som de gør. Ikke? Mm. Og det bliver man jo ufatteligt træt af. Ikke? Og nogle gange så tænker jeg, at der er utrolig stor tiltro faktisk til journalisterne i forhold til, hvad der helt klart er berettiget. Nu har vi den her Anne-Grethe Rasmussen-sag, vi har også Søren Villemos. Tydeligvis skruer folk af. Altså, det er jo ikke, altså, jeg tror, men... de ligger ret lavt begge. Jeg tror, at journalister og politikere og så advokater. Det er nogenlunde samme niveau. Tror du ikke alligevel, at journalister ligger højere end politikere? Jo, et trin over. Okay. I den seneste undersøgelse. Men det kan man jo spørge sig selv, om det er relevant. De ruller rundt i den samme lave ende. Okay, jamen, det er der så åbenbart også belæg for, kan man sige. Men i hvert fald, den der motivanalyse synes, at man må dø i 2016. Jeg kan ikke holde ud at læse flere folk, der begynder at gå ind i andre menneskers hoved og forestille sig, at de mener, hvad de gør, fordi et eller andet røvsel. Jamen, Olav Skåning, nu skal vi dvæle lidt ved dig. Er det Carl Holst-sagen, du mener, for eksempel? Jeg mener samtlige sager, faktisk, der har været, fordi et eller andet sted, så ender det altid med, de gør, som de gør, fordi de vil have magt, indflydelse, penge eller sex. Ikke? Og det hver eneste gang, så ender vi med det. Og det er altid et eller andet lortemotiv. Det kan ikke være sådan, at folk er blevet politikere, fordi de faktisk tror på det, de laver. Fordi de faktisk har en idealistisk forestilling om, de vil gøre verden bedre. Nej. Men hvem er ikke drevet af penge, magt og sex? Jeg ved det ikke, det men man håber, der er nogen i hvert fald. Der er faktisk fire ting, mennesket tænker på. Det er food and fight, flight og reproduktion. Det er de fire F'er. Altså, vi er... Altså, reproduktion kan vi så holde ude herovre hos mig. Ja, men det forstår jeg godt. Men det er ligesom, altså, reproduktion svarer til sex. Det vil komme noget ud af oversættelse. Det. Nå, okay. Tak for den oversættelse, Lange Grønne. Men må jeg lige sige... Du skal næsten have lov til at tage til genmail. Men mindre du... Jamen, jeg vil bare lige sige, en lille PS, der jeg synes måske, det er lidt sjovt, at Morten Messerschmidt begynder med alle de her ting i forhold til, hvor meget han selv har bidraget til den her politikerlede med sine ikke særlig heldige sager i 2015. Ja, over to you. Nå, men du siger selv, ikke særlig heldige sager i 2015. Der springer du den selv på man, Morten Messerschmidt, du siger selv, det ikke er særlig heldigt. Og det synes jeg da ikke. Altså, det er blevet afsløret, at Morten Messerschmidt havde en omgang med betroet offentlige midler, som ikke var helt i orden. Ja, det blev dokumenteret. Det er dokumenteret, at Carl Holst jo gik ind, ikke bare havde omgang med offentlige midler. Han brugte decideret en offentlig person, ja, der var ansat til sin egen valgkamp. Ja, det plus, han jo, at han havde abonnement på 32 aviser, hvilket, ja, er okay. I min branche kunne bare abonnere på 70 aviser efter min, for min skyld. Men problemet var, at han brugte pengene, hvor der ikke var hjemmen til at gøre det. Så hans problem var da kæmpestort. Det skal vi da som presse gå ind og sætte fokus på. Naturligvis. Det er heller ikke sige, det vil jeg Esben Lunde Larsen, den er lidt mere... Den kommer vi til. Det bliver sandsynligvis et tema i 2016. Jeg bliver simpelthen nødt til at lukke den her debat ned lige nu, og jeg ved godt, det er super travlt. Skål. Så tager vi Nikita Klæstrups nytårstale. Lad os høre den. 2015 har været et begivenhedsrigt år på godt og ondt. For mig rent personligt har det været et år fyldt med mange glæder og mange nye muligheder. Men det har også været et sørgeligt år for Danmark som nation og for hele Europa. I starten af 2015 kom terroren for alvor til Europa. Først med Charlie Hebdo i Frankrig, og senere med angrebet på Krudttønden og synagogen her i København. Det var ikke blot et angreb på satirikere, debattører og jøder. Det var et angreb på nogle af de værdier, som vi i Europa priser så højt. Det var et angreb på ytringsfriheden og på religionsfriheden. Selvom det var en svær tid for mange, stod vi sammen som nation og sagde, at vi ikke ville lade os kue. Jeg deltog selv i den mindehøjtidelighed, hvor over 30.000 mennesker deltog for at vise vores sympati og respekt for de afdøde, Finn Nørgaard og Dan Uzan. Jeg får stadig en klump i halsen, når jeg tænker på disse mænd, som døde i en ekstremist kamp for at forvandle danskerne til noget, som vi aldrig bliver. Kujoner, der lader sig underkaste af religiøse tosser. Senere på året viste terroren sig endnu en gang i Europa. Paris blev endnu en gang målet, da caféer, et spillested og et fodboldstadion blev udsat for angreb af religiøse fanatikere. Dette var ikke et angreb på et symbol, men et angreb på en befolkning og deres levevis. Endnu en gang var Europa samlet i sorg og i solidaritet over for de mange dræbte og de mange pårørende. Disse mange modbydelige hændelser har været skræmmende, og det må vi erkende, men vi må aldrig lade os skræmme. Vi må fortsætte med at debattere, tegne, lave satire, høre musik, se fodbold og gå på caféer. For det sekund, vi stopper med disse ganske normale hverdagsaktiviteter, så har terroristerne vundet. Men disse angreb har også givet anledning til håb. Jeg følte håb, da jeg stod sammen med 30.000 andre mennesker ved Krudttønden. Jeg følte håb, da danske muslimer tog initiativ til at danne en fredsring omkring synagogen. Jeg følte håb, da franskmænd åbnede hjem for fremmede, som var ude i Paris' gader under angrebene den 13. november. Og jeg følte håb, da nationale momenter verden over lyste op i trikolører. Vi står sammen om vores værdier, og vi lader os ikke undertrykke, og vi lader os ikke skræmme. Så længe vi holder fast på det, vil vi vinde kampen over terroren. Rent personligt har 2015 været et år med mange forandringer for mig. Jeg blev beviset på, at den rette kjole kan ændre ens liv, da jeg blev landskendt for min kjole til en fest i konservativ ungdom. Pludselig var jeg i en situation, hvor jeg skulle forsvare retten til at tale politik om dagen og vise kavalergang om natten. Der hersker en opfattelse af, at hvis en kvinde har brug for at drage opmærksomhed mod sit udseende, måtte det jo være, fordi hun ikke havde andet at byde på. Pludselig var mit udseende ikke en attribut, men derimod en ulempe, som skulle gemmes væk, så frem jeg nogensinde ønskede at blive taget seriøst. Dette var for mig blot endnu et eksempel på, hvordan min krop og seksualitet som kvinde altid kan bruges som et våben imod mig. Jeg fik at vide, at jeg aldrig ville kunne blive taget seriøst. Jeg blev spurgt, om jeg var model eller politiker, som om de to ting var selvmodsigende. Sådan fungerer vores samfund desværre. Vi bekymrer os om objektivisering af unge kvinders kroppe, og svarer igen ved at objektivisere kvinder. Jeg var ikke et objekt i min kjole, og jeg var ikke et objekt på forsiden af Mandebladet M. Jeg blev til et objekt det øjeblik, folk valgte, at jeg havde ikke ret til politiske holdninger grundet min krop og hvordan jeg viste den frem. I 2015 har jeg kæmpet for retten til min egen krop og friheden til at gøre med den, hvad jeg har lyst til. Det er svært i vores samfund. Vi er nået langt med ligestillingen, men vi opdrager vores børn med et vidt forskelligt sindelag, hvilket kan skade dem senere i livet. Som pige vokser man op og bliver komplimenteret for sit udseende og ens evne til at sidde stille ved middagsbordet. Som dreng vokser man op og bliver komplimenteret for handlekraft og udadvendthed. Som pige lærer man dermed fra barnsben, at ens selvværd burde ligge i ens udseende, hvorimod drenge lærer at basere deres selvværd på bedrifter. Som kvinde lærer man, at man skal ikke prale sine bedrifter. Det er direkte utiltrækkende for en kvinde at udvise selvtillid. Hvor ofte hører man ikke sætningen, Ja, hun er køn, men hun ved det godt. Som om, at selvsikkerhed skulle være en dårlig ting. Som kvinde lærer man, at ens værdi som menneske ligger i, hvor ærbar man kan være. Som samfund lærer vi unge kvinder, at deres mødom er en dyrebar ting, de må passe på. Frem for at sige det, som det er. Mødom er en social konstruktion, designet til at underminere kvinder som seksuelle væsener. Som samfund lærer vi kvinder, at selvrespekt betyder at dække sin krop til og lade sex være forbeholdt én særlig person. Hvor vi burde lære kvinder, at selvrespekt betyder at lytte til egne lyster og følelser. Jeg tror på kvindens frie valg, og derfor er der ikke mere at tage stilling til for mig. Når man først tror på en kvindes frie valg, er alt hun gør derefter blot at gøre brug af dette frie valg. Og det må man respektere. Jeg respekterer husmoren, forretningskvinden og pornomodellen, og jeg respekterer de kvinder, der vælger at være alle tre. I 2015 har jeg lært, at man behøver ikke gå på kompromis med sig selv for at tilfredsstille andre. Det vil jeg tage med mig ind i 2016. Og jeg vil fortsat kæmpe for kvindens frivalg. Og jeg vil ikke lade mig kue. Hverken er noget så ligegyldigt som kommentar på Ekstrabladets Facebook-side, eller noget så frygtindgydende og virkeligt som religiøse fanatikere. Jeg har 5 sekunder. Godt nytår. Sådan lød det, og tak til Nikita Klæstrup for at holde en nytårstale. Lad os så skål for rettens egen krop. Ja, rettens egen krop. Cool. Ja, tænk, at vi skal sige det. Ja, i 2016. Ja, men vi er ikke kommet langt. Men så også, vi skal stole på mænds ret til deres egen krop. Skål, ja, skål på den. Skål også på den, ja. Nu er det blevet sexet og lignet en morfar. Mm. Ikke? Jamen, jeg troede, det der dadbot, det var noget, vi efterlod i 2015. Det har ikke hørt. To rødvinsbryster der. Jeg ved ikke, hvad jeg skal synes, men det er... Noget af det, hun kommer ind på, er usexet for kvinder at prale af deres bedrifter. Ja. Vi kigger alle sammen på hinanden. Jeg er helt enig. Jeg er fuldstændig enig. Flamme Gourani. Jamen, jeg ønsker jo min søn, ikke? Han er 8 år. Jeg ønsker, at han skal erobre en masse kvinder og leve livet. Og så håber jeg at min datter bliver from som et lam, ikke? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Gør du det? Ja, det tror jeg. Nej, det vil jeg helst ikke sige, at jeg gør. Men ja, det tror jeg faktisk, jeg gør. Ja, fordi jeg tænker, hvis hun nu virkelig kommer om sig, så får hun et dårligt ry. Og jeg kommer jo fra provinsen. Du ved, Vojens og Haderslev og Mov og Store Vorte og sådan noget. Og hvis man knaldede med en masse, så fik man et dårligt ry, og så gik man på omgang. Og så vil man jo aldrig blive lykkelig med nogen mand, for ingen vil have en. Så kan man selvfølgelig flytte til en storby, hvor ingen kender en. Det var så min løsning. Men det er det der med, ja, piger, de kan ikke have seksuel appetit. Og kvinders værdi falder faktisk også med årene. Altså det ved vi. Mænd får mere karisma og sådan mere... Deres markedsværdi stiger, vores falder. De skal da ikke retoucheres. Nej, og det bliver vi hele tiden. Det er mega irriterende. Når jeg ser et interview, hvor jeg er blevet ændret, glattet ud, så bliver jeg faktisk træt af det, fordi folk bliver skuffet, når de så ser mig i live. Jeg tænker også, hvad de siger. Du ser virkelig meget bedre ud. Jeg elsker dig. Det er også derfor, jeg gider sidde her med dig i dag, fordi du siger mange søde ting. Men det synes jeg er et problem. Jeg synes virkelig, det er et problem. Jeg vil godt have retten til at have... Du kaldte engang rosette, eller... Ja, jeg tænker ikke på mig selv. Ja, men godt. Nej, men have retten til det, hvis det var det, jeg ville have. Men da, ja, jeg synes, mænd, I har det noget. I har noget. Jeres seksualitet sidder ikke i maven. Siger Sulaim Gourani, kigger over på Olof Skåning, der bare lapper det i sig. Ja, men mænd er sexet på så mange andre måder. Vi skal stadigvæk være sexet på sådan noget fysisk noget, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Mads Gastrup, vil du gerne være mere sexet på en fysisk måde? Nej, jeg synes, jeg er det, men nej. Men synes, de er lækre. Altså, vi gør jo, hvad vi kan, og det gør I jo også. Ja. Jeg synes bare, helt de her diskussioner om den slags, det gør det ved mig, at det slår simpelthen sex og erotik og så videre ihjel. Men er det så en af de ting, vi skal efterlade i 2015? Fordi nu skal vi snart have lastet den her anti-Noras ark med ting, vi ikke gider have med over i 2016. Ja, den der vil jeg gerne udenom, eller slippe. Altså, hvad for en af dem lige præcis? Jamen, det vil ikke være en savnet vind, den her med sexdiskussionen. Altså, kvinden ret til sin krop og så videre. Altså, jeg synes jo, meget af det er indlysende. Men altså, Ekstrabladet har jo sex i hver anden overskrift, for fanden. Så skal I virkelig til at opjære derinde. Ikke hver anden. Nå, men så hver tredje. Jeg ved ikke, hvor meget det er. Altså, pik og patter selv stadigvæk. Kommer det bare. Lad os lige kigge på den der Noras ark, eller anti-Noras ark, som vi sejler tilbage. Hvad skal der ellers være i den? Leonora, du har garanteret også taget en hel masse versioner med. Ja, jeg har taget 3 med. Det må man godt have her i det her program. Okay. Altså, nu har jeg skrevet lidt ned her, ikke? Jeg synes, at en, jeg virkelig ikke vil savne, det er Mette Høgh. Diskussion. Altså lignende kvinder, som kommer og hader kvinder, og som bliver belønnet og får deres eget radioprogrammer med en kort liv, men hele den der, hvor kvinder, der hader kvinder, bliver klappet frem. Men lad os lige opsummere. Det handlede om, at hun leverede en kritik på forsiden af Weekendavisens bogtillæg, hvor hun skrev, at mange danske forfattere har for lidt at skrive om, og særligt kvinder, så skriver de bare om sig selv. Det var faktisk kun kvinder, vi havde gang i her. Ja. I stedet for at gøre det til en generel diskussion, som man kunne have gjort med stor ret, så blev det til en diskussion af kvinders litteratur. Det var utrolig anstrengende, og det var meget, meget beskæmmende at være skribent på Weekendavisen lige præcis med den, i den uge, hvor den artikel kørte. Det vil jeg gerne se lidt mindre af, men der er jo som regel årets kvinde, der hader andre kvinder, som får en stor stilling et eller andet sted bagefter. Ej, men var det rigtigt? Det er så rigtigt, det der. Det er forfærdeligt. Nå, så vil jeg gerne af med alle debatter, der bliver beskrevet som en shitstorm på de sociale medier. Ja. Ordet shitstorm, det gider jeg simpelthen ikke høre i 2016. Godt. Ja, altså det er jo ligesom, tænker jeg, altså ikke engang DMI, der ligesom udsender stormvarsler, kan på nogen måde leve op til det her. Ja, de kan slet ikke følge med. Nej, nej, altså der er jo kun en om måneden. Her er der jo en om dagen, simpelthen en ny shitstorm, ikke? Og der tænker jeg også, man kan godt kalde det med det rigtige navn, som egentlig er Folkedomstolen. Det er jo, hvad det er. Mm. Altså. Og jeg synes egentlig også, det har jeg tænkt meget over, at det der med, at man snakker om, at man skal have dansk 2 for ligesom at få permanent ophold, der synes jeg, man skal have debat 2 for overhovedet at blive lukket ind på de sociale medier. Der skal man få et debat 2-stempel, så man kan se, at det er en, man godt gider at debattere med, for så kan man lade være. Altså, så er, man ligesom, så er der ligesom varedeklareret ordentligt, ikke? Fordi man overgår jo ikke det der. Mm? Nå. Har du flere ting? Ja, jeg har. Jeg har den sidste ting. Okay, den sidste ting. Det er simpelthen spytmanden og hans efterfølgere. Jeg gider ikke, at altså, egentlig store generelle diskussioner bliver gjort til et udtryk for én person, som man så kan gå ind og lave shitstorm på de sociale medier efterfølgende. Jeg synes simpelthen, det gør danskerne dummere, end de er. Jeg mener godt, vi kan have en større generel diskussion, og vi behøver ikke tale så meget i kæret hver gang. Stærkt. Ole Skåning, hvad er det, vi ikke skal have med ind i 2016, men som kendetegnede 2015? Har du bud på det? Ja, det har jeg. Vi skal sørge for, at vi ikke får vores debat verificeret. Det vil sige, at vi debatterer alt det, man nu debatterer i Sverige. De mener, de er 5-10 år længere frem end os. For eksempel han, hun og hen. Det er noget, som jeg ikke på noget tidspunkt gider at diskutere i 2016. Ja, kæft, det var en sjov debat på DR2. Det var mere det fælleskøn. Han og hun, og hvad skal det så hedde? På dansk skal det så hedde hende, som det gør i Sverige, eller hvad skal det hedde? Det er en fuldstændig absurd debat, som er vokset i Sverige af en eller anden mærkelig grund, fordi vi ikke har andet at gå op i Sverige. Nej. Så crazy kønsdebat. Det er en af de ting, som det skal vi ikke gøre. Det er, når man har privilegier. Nummer to, jeg siger det meget, meget kort. Nummer to, jamen altså, er vi ude i, at vi skal tale om fælles køn? Ja, selvfølgelig. Hvorfor det? Det er der meget grund til, vi skal gøre. Ja, det mener jeg ikke, vi skal gøre. Ole Skåning, hvad er nummer to? Nummer to, det har vi været inde på. Jeg gider ikke tale om offentlighedsloven i 2016. Vi skal bare sørge for at få den lavet om. Politikerne skal 1. januar sørge for at få den lavet om. Der er et politisk flertal for det. Lad os nu på fanden få den lavet om. Yes. Og nummer tre, så gider jeg ikke læse i Washington Post, at vi bliver sammenlignet med Nazi-Tyskland i Danmark. Hvis man vil gennemføre den slags ting her. Men Suarez skrev faktisk en meget fin artikel. Jeg synes ikke, du... Lige præcis den, der jeg inviterede hende faktisk selv til Danmark, som kunne skrive den artikel, så okay. Det kan vi tage bag. Ja, prøv at høre, det der med, at vi hele tiden kigger på, hvad skriver de andre om os, det er simpelthen så tøset. Hvad synes de andre om os? Jamen, især fordi de jo ikke gør det den modsatte vej. I en anden debat vil jeg godt fortælle, hvorfor jeg inviterede hende til Danmark, og hvorfor hun endte ud med at skrive smukker. Det bliver en anden debat. Der er mange debatter, vi skal tage senere, hva'? Det bliver nødt til, vi har hele 2016 foran os. Sulaima Gourani, hvad har du med? Mand, altså, I ved jo godt, jeg gider ikke at læse om flere royale fødsler og graviditeter. Nej, og slet, kommer der forhåbentlig heller ikke flere. Siger, de, gør, de kommer hele tiden i en lidt strøm. De yngre for helvede, og det gider jeg ikke. Sorry, jeg har ikke noget imod hverken det norske, danske eller svenske kongehus, men jeg gider ikke at læse om fødsler og graviditeter. Jeg gider simpelthen ikke. Så stop med det. Alt det der. Og så er vi jo i 2016, og det betyder ny X-faktor. Nej. Ja. Det gør det jo. Og jeg gider simpelthen ikke at høre mere om, hvilke grupper, der går igennem, og hvem der er. Og sådan, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg gider du behindrer over som dommer, tror jeg. Kan vi ikke tage vildt med dans med os? Ja, jeg gider ikke sådan noget. Eller hvad med bare alle de her reality-formater? Vi kan snakke om, at gider ikke. Altså, jeg gider, jeg fik noget X-Factor-gossip. Og så har jeg sådan lidt, jeg gider ikke høre mere Inger Støjberg. Hende gider jeg ikke høre mere om. Det gør jeg godt. Jeg er ligeglad med, om hun er årets babe og alt muligt andet. Nej, hun er simpelthen taget Pia Kjærsgaards gamle rolle som nationalheks. Jamen, jeg kan ikke. Jeg synes, hun er for sej. Altså, hold kæft, hvor får hun meget lort. Og tænk, at hun alligevel kan stå imod det. Jeg er ikke enig. Det er ikke det, der handler om. Men at hun kan stå ud hver morgen, og hun kan tage sin superhøjhælede på, og så gå på arbejde. Respekt. Ja, okay, det har respekt for, men jeg gider ikke høre mere om hende. Og så en sidste ting, som jeg virkelig er træt af, især fordi jeg rejser så meget, det er, hele 2015 er jeg blevet spurgt, skal vi virkelig knalde for Danmark? Hvad svarer du så? Nej, vi har ikke brug for jeres noget. Det har vi ikke brug for. Jeg, ikke mere knalde for Danmark. Knalde for Danmark-kampagner. Ja, ikke mere af det. Mads Gastrup, er du færdig med at knalde for Danmark? Jeg var ikke klar over, at man skulle det, men jeg er nok for gammel. Ja. Jeg synes, jeg har gjort min del. Nå, nu kommer jeg jo til sidst, så nogen er blevet taget. I havde lige fat i en af dem, det er Inger Støjberg. Altså, det, jo, jeg gider godt Inger Støjberg, men det, jeg ikke gider, det er den her fuldstændig heksificering, ja. Altså hele den her demonisering af Inger Støjberg, som jo synes er himmelråbende tåbelig. Og det er også så fucking billigt. Ja, også det. Men grunden til den er det er, at det er altså 2/3 af Folketinget, der har vedtaget det her. Hun står på mål for det. Altså, det er også Socialdemokraterne, der er inde i det her. Men det er jo sådan noget, altså I to, altså nu kigger jeg på Olav muligt, igen, men, og på dig, altså, Mads. Men, det er jo jer, der også er med til hele tiden at putte folks navne op i rubrikkerne. Mm. Altså, det er jo hver eneste gang, der er en artikel, der også handler om flygtninge og så sidder Støjberg jo helt øverst men i rubrikken. Men det er også os, der er med til at nuancere debatten. Det er også os, der har andre med ind over. Selvfølgelig er Støjberg på, men det er andre også. Ja, præcis. Altså, jeg vil nok synes, at der, lige præcis der gør vi faktisk vores arbejde ret godt. Altså, det samme billede af hende, ikke? Hvor hun har munden sådan spidset på sådan en særlig måde, så hun ligner en abe. Altså, hun ser jo demoniseret ud på det billede også, der altid bliver brugt af hende. Der er mange altså, billeder, der bruger det. Altså, det siger du, vi gør. Er det det, du påstår? Ja. Jeg ved det, for jeg læser sgu ikke. I er inviteret ind som skyeskiver. Hold da op, vi har godt nok meget men, lige nu. Men jeg synes bare, det er interessant, det her med... Ja, altså, så er der en anden ting, som, og den tog Olav faktisk, altså det er den der han-hun-hen-debat. Altså, den gider jeg ikke. Nej, ikke mere crazy køns-debat. Altså, nej, og det der med de radikale, der vil have altså man skal kunne være intet køn i passet, og så videre. Det gider jeg ikke. Radio 24/7. Du lytter til Anne Jagt. Jeg har besøg af 2 flasker og champagne. Og det er altså 2 tomme flasker champagne. Mads Gastrup, Leonora Christina Skov og Olav Skunning. Og vi har lige lastet en anti-Noras ark, som skål. Vi fører skål. Tilbage nu til 2015. Ja, skål. Den er fuld af både Mette Høghs litteraturkritik, af shitstorme, af heksejagt, af offentlighedslov, vi gider ikke køre mere, den skal bare laves om, af spyttemands og crazy kønsdebat shit, af mere demonisering af Inger Støjberg, og også i det hele taget bare mere Inger Støjberg og alt muligt andet. Skål for det. Skål efterlader vi 2015. Du skal have mere champagne derovre. Du er gået helt tom. Ja, du er gået helt død derovre. Jeg skal jo prøve at være super vært. Altså, du sender lidt mere over. Jeg kan det er lidt svært, så Olav han skænker. Nu skal vi i gang med quizzen for 2016. Mm. Første spørgsmål, jeg kommer til at notere mig jeres svar, for I er inviteret igen til næste år, så får vi se, hvem der fik ret. Kommer vi til at se en venstremand springe fra venstre til et andet parti? Hvad siger du, Mads Gastrup? Ja. Suleima? Ja. Leonora? Ja, forhåbentlig. Olav? Ja, men ikke nødvendigvis fra folketingsgruppen. Nej, det er rigtigt. Ja, så bliver det en af de der altså, sådan ydre periferifigurer. Får det næste spørgsmål nu. Får den tidligere TV2-nyhedsdirektør Michael Dyrby et nyt job i 2016? Ja. Ja, siger Olav. Hvad siger du, Leonora? Ja, fordi mænd bliver jo altid sparket op af, uanset hvad de gør. Der er lige lidt mere køn. Man kan jo ikke diskriminisere sig. Det kan man jo ikke. Sig, er det det? Ja, han har jo ikke gjort noget. Han har ikke gjort noget. Altså, ja, lang historie kort. Jeg tror ikke, det var årsagen til, at han blev fyret. Jeg tror, det var dråben. Jeg tror faktisk ikke, han får et job i 16. Jeg tror faktisk, han lige får et jeg er enig, at mænd bliver sparket op af. Han skal nok få et job. Det bliver bare ikke i år. Det bliver ikke i 16. Nej, han skal gå et år og temperere den. Ja. Tredje spørgsmål. Vil en afvikling af DR-licensen blive påbegyndt? Kigger på dig, Mads Gastrup. Det er et emne, du godt kan lide. Ja, nej, det vil ikke ske. Suleima? Nej, kommer ikke til at ske. Ikke så meget. Nej. Olav? Nej. Nå, næste spørgsmål. Bliver prins Henrik konge? Ah, det er et godt spørgsmål. Nej. Nej. Det gør nok ikke, men jeg vil gerne give et cadeau til Ekstrabladet for at opfundet. Kong Henrik. Kong Henrik. Det er sjovt. Han bliver ikke konge. Det får vi også helst have, han ikke bliver, så vi kan blive ved med at... Jeg er vild med prins Henrik. Kong Henrik. Han er jo den eneste ægte kongelige, vi har. Han er faktisk... Nej, altså, fordi han er jo den eneste, der gør alt det, som kongelige burde gøre. Jamen, jeg ser ham som den eneste ægte republikaner. På tænk på sin kones fødselsdag, så er den der skrædder, der går og vandrer rundt i Venedig i vildrøde bukser. Jamen, det er det, jeg mener. Fuck ja. Yeah. Det er det, jeg mener. Okay, var det sindssygt. Altså, er man privilegeret, eller er man ikke? Så han er både den ægte kongelige og den ægte republikaner på samme tid. Ja, det er imponerende. Ja. Vil vi i 2016 tænke, at plagiatsagen og behandlingen af udenrigskorrespondent Anne-Grethe Rasmussen var en overreaktion at se hende genansat et sted? Altså, jeg har jo en høne at plukke med hende personligt, så nej, jeg synes, det er meget godt, det der. Det kan hun lære lidt af. Det hedder karma. Jeg tror ikke, hun bliver genansat på de tre medier. Nej, det gør hun ikke. Hun er jo allerede på andre medier også, ikke? Så hun har vel et job? Nej, altså, du genansættelse, altså hun kommer genansat tilbage de tre steder. De tre steder, som hun er blevet. Mener du, eller hvad? For. Vi kan også udvide det, og så sige, kunne hun finde en ansættelse et andet sted på et dansk medie? Ikke på et dansk medie, måske udenlandsk, men jeg er ret connected i Washington, og det har de har spredt sig rigtig meget, så jeg tror, hun får det lidt svært. Hvad siger I andre? Jeg tror, ja. Jeg tror, hun finder et andet sted. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. I er lidt mere tilgivende end Sulaima? Nej. Vi forudsiger, hvad der sker i 2016. Næste spørgsmål. Kommer Carl Holst til at træde ud af politik? Ja. Yeah. Er det noget, er det ønsketænkning, eller er det ting, skal vi lige blive enige om her? Nej, det tror jeg, han gør. Ja. Det er ikke gået så godt, vel? Nej, det er det ikke. Det tror jeg ikke, han gør. Jeg tror, at ved den næste regeringsrokade, om det så bliver 16 eller 17, der kommer han ind igen. Der hiver, der hiver Lars Løkke ham ind igen. Tror du ikke, hvordan folkedomstolen faktisk kan fungere som en karrieremaskine? Mm. Det er jo sket for eksempel for Henrik Sass. Men det store problem, det bliver, hvis han skal genvældes ned i Syd- og Sydjylland. Det er ikke sikkert, at det kommer til at ske. Skal han finde lidt mere flamboyant kreds, eller hvad tænker du, Olof Skoling? Men jeg tror, at han bliver ny minister, fordi Lars Løkke skylder ham alt. Hold kæft, tror du virkelig det? Præcis. Jeg er fuldstændig enig med Olof. Altså, kulturen i Venstre efterhånden, så anløben, så det der, det kommer til at ske. Wow. Det er jeg sådan set ikke i tvivl om, og vi har jo set nogle fantastiske comebacks i Venstre over tid. Altså, øvrigt må vi da lige nævne, altså den, der så bliver erstattet Carl Holst som forsvarsminister, altså Peter Christensen, PC, som han hedder på bogen. Han blev jo ikke engang nummer 5 i Åben Rå-kredsen, da der var folketingsvalg. Altså, han er simpelthen undsagt af vælgerne. Mm. Alligevel bliver han hævet ind som forsvarsminister. Lars Løkke er derude, hvor at han skylder mange så meget. At, og en af dem, det er klart Carl Holst. Så det er ikke, altså, der er jo to spørgsmål i det. Det ene det er, forlader Carl Holst politik? Det andet er, forlader politik Carl Holst? Altså, det sidste vil jo sådan set være naturligt. Men det er Lars Løkke, der afgør det. Og, har de mennesker ikke nogen ære i livet? Altså, det er politik. Jamen, det jeg ikke forstår. Det er lige præcis det her, jeg ikke forstår. Hvis nogen ikke vil mig, så vil jeg da heller ikke komme. Eller være der, eller... Mm. Men der er jo nogen, der vil ham. Lars Løkke vil jo Carl Holst. Venstretoppen vil ham åbenbart gerne. Torsten Poulsen, da han var i Deadline og forklare udflytningen af alle mulige institutioner fra København, så var der alle mulige forskellige... beregninger om, hvor dårlig en idé det var. Han sagde bare, jamen hør nu her, det her det er politik. Mm. Det er politik. Det kan man kan ikke bare putte ting over i politikspanden og sige, det er politik. Jo, det er fordi, du er idealist, ja, Solana Guarni. Ja. Altså, ja. Det kan man godt i politik. Det er politik. Ja. Det, de er den skal tage med mig, den der. Men Solana, fastholder du dit ja, at han træder ud af politik? Ja, altså han ligner en mand, som har lidt ære et eller andet sted. Altså han må da have noget forfængelighed et eller andet sted, dybest set. Ja, det tror jeg også, han har en del af. Ja, det tror jeg også. Forfængelighed altså. Ja, det tror jeg. Og det er ikke, fordi det er noget godt, men det tror jeg, han har. Jeg tror, han tager sin gode hat og går. Og jeg ved ikke, hvad han så skal finde på, fordi han er jo kommet sådan til ting. Han er sådan kong Sønderjylland og sådan noget, ikke? Altså jeg ved ikke, hvad han skal. Nej. Men jeg tror, han træder ud. Mm. Ikke ind i din virksomhed i Texas? Ah, overhovedet aldrig nogensinde i livet. Er det ikke USA's svar på Sønderjylland? Jo. Jamen, du skal jo ikke don't mix with Texas, så jeg ved det ikke. Nej, han bliver ganske hos mig. Dette er Radio 24/7. Og du lytter fortsat til Andejagt. Sulaima Guarni er gæst, Mads Kastrup, Leonora Christina Skov og Olav Skåning. Og vi er i gang med quizzen om 2016. Spørgsmål nummer 7. Mm. Vil vi se flere kunstnere i samfundsdebatten i 2016? Nej. Nej, siger Mads Kastrup. Hvorfor ikke? Fordi at... altså, der er jo, det er jo sådan en politikken diskurs, om man vil. Altså, det her med, at de sådan... I sådan noget Brandesamfund på, at kunstnere skal blande sig. Hver tredje måned, så skriver politikken en artikel om, hvorfor ser vi ikke flere kunstnere i debatten, sådan generelt politik og alt det her. Altså, og så skriver ekspert, hvorfor ser vi ikke flere skraldemænd? Ja, for eksempel. Men grunden til, at vi ikke kommer til at gøre det, er jo, at man skal have noget vedkommende på hjerte omkring samfundet, som har en gennemslagskraft, som i det hele taget... kan gøre sig gældende. Altså, vi er jo nået til et punkt, hvor kulturen i nogle år desværre ikke har haft ret meget at byde på i den retning. Altså, det var ligesom som en gammelkendte forfatter. Må du sige, Yahya Hassan formodede jo at sætte en ny dagsorden i 2014. Men det er også en klar undtagelse, der bekræfter resten. Altså, men det gik jo ikke så godt, kan man sige. Jo også gas sidste år, selvom Leonora Christine Skov ikke ville have hende med over i 2016. Hun er vel ikke ligefrem kunstner. Altså. Men det formodede jo at revitalisere i hvert fald debatten omkring litteratur, som jo ellers har ligget lidt underdrejet. Men Yahya Hassan gik det jo heller ikke så godt for. Altså, han faldt jo. Ligesom alle de andre, som politikken har løftet til skyerne i deres årlige liste over. Jeg venter bare på, om deres Svend Brinkmann falder, fordi det galt jo også Lisbeth Zornig, da hun ligesom var på toppen. Ja. Så begyndte de på den der, ikke? De, men er det ikke en typisk... De evaluerer. Det er vel sådan en journalistisk bevægelse, ikke? At dem, man går som konge den ene dag, de får bare en ordentlig en over nakken den anden dag. Tror jeg, at Lars Løkke skal være ret bekymret for sin altinget kåring. Ja. Men de store kulturelle bevægelser i de faktisk... Det seneste år 10, vil jeg våge påstå, det er jo sket inden for erhvervslivet. Det er business, der har flyttet verden i flere årtier. Det har ikke været kultur, som det var i 50'erne, 60'erne. Og hvad er det for businessfolk, du tænker på, jamen, der blander sig IT, helt vildt sindssygt i debatten? Det er jo Asger Aamund. Sine børn. Jeg tænker det store billede. Jeg tænker, hvad er det, der er betydende for hele vores liv og vores kultur? Men Mads Kastrup, nu diskuterer vi samfundsdebatten. Det er Google, det er alle de der store IT-teknologier, som er kommet i de sidste 20-30 år. Det er vi enige? Men Mads Kastrup, samfundsdebatten, det er da ikke administrerende direktør, der styrer den. Nej, men hvilke kunstnere skal komme og sige hvad? Kunst, det må jeg lige sige. Hvis man vil vide noget om, når man kommer til et nyt land, noget af det bedste, man gør, det er at gå på museer eller mødes med lokale kunstnere. Det er faktisk der, man finder ud af, hvad det er for nogle indbrændte underliggende toner, der er i samfundet. Du kan forudsige fremtidsforske rigtig meget alene ved at bruge tid med kunstnere. Jeg har siddet i et hav af bestyrelser, jeg sidder også i Avenue Teater, jeg har siddet i et hav af bestyrelser for museer og sådan nogle ting. Det giver så meget mening som erhvervsperson at være tæt på kunsten. Og jeg håber, at der kommer flere kunstnere til at blande sig, især de yngre stemmer. Men Suleime, hvem vil du gerne... Hvis der kom en fra udlandet, der skulle flytte til Danmark og havde lyst til det af en eller anden bizarre årsag, hvem var det så, du ville pege på, som vedkommende skulle undersøge eller engagere sig i? Ja, vi to skulle da straks spise middag sammen, og så inviterede jeg ham med, ikke? Klart. Siger hun, at kigger på Leonora Christine Skov. Ja, lige præcis. Jamen, jeg synes, at der er en lang række, både billedkunstnere, forfattere, sanger, skuespillere, altså ingen nævnt, ingen glemt. Jeg synes da, at vi har da enormt... Prøv at høre, vores dans, for eksempel vores filmproduktion, har jo nået tårnhøjder ude i verden. Jeg kan ikke rejse til det eneste land, jeg har lige været i Israel og alle steder i verden, hvor de nævner Borgen. Altså, Borgen. Der er ikke et land næsten, som ikke forholder sig til Borgen. Og det er jeg da stolt af. Jeg er da stolt af, at vores tv-produktion, vores litterære verden, har der åbnet sig op. Så tror du på, at der er flere kunstnere, der har blandet sig i samfundsdebatten i 2016? Problemet er, jeg er jo meget kompetitiv, og jeg vil gerne vinde. Så jeg siger nej, fordi jeg gerne vil vinde. Det sagde Mads også. Okay. Ja. Siger du så ja? Altså, jeg siger, der kommer ikke flere, men jeg vil ønske, der kommer flere. Men Borgen er jo så interessant. En radikal våd drøm om, hvordan politik er. Altså, det er du skal ikke glemme, det var med til at få Helle Thorning valgt, så jeg har ikke noget imod Borgen. Nej, det tror jeg ikke på. Det kan jeg love dig, den havde ventet. Vi skal være konkrete, hvis vi skal tale om det her. Vi bliver nødt til at være meget konkrete. Vi bliver nødt til at sige, hvornår har vi sidst set en bog? Yahya Hassan har vi lige været omkring, ikke? Vi har set Yahya Hassan som den eneste i mange år. Planen, den kommer jo ikke nogen... Altså, den ryger jo ikke ud som samfundsdebat. Det gør den jo ikke. Det er jo kun... Burde man simpelthen forære alle socialordfører ind i Folketinget. Hvornår har vi sidst set en dansk film, som virkelig satte sig igennem og satte debatten? Altså satte hvad med jagten? Den satte da en stor jagten? Nej, det gjorde den da ikke. Det gjorde den da. Det er da kun i vores smalle kreds. Der er ikke... Hvor mange har set jagten? Altså, jeg kan ikke biograftallene. Nej, men altså, vi taler... Det undersøger vi. Leonora Christine Skov. Jamen, grunden til, at kunstnerne ikke blander sig samfundsdebatten, det er jo selvfølgelig, fordi de ikke har tid. Fordi de sidder og er i gang med at skrive. Og så kan man jo ikke sidde her, for eksempel, når man ikke får en krone for det. Så det kan man jo Carsten Jensen, da han sidder der, han blander sig der. Nej, det gør han jo heller ikke. Han har da sådan helt konkrete, korte entries, hvor han blander sig, og så går han ud igen. Og så trækker kunstneren sig tilbage. Men det bliver man jo nødt til faktisk, og det er jo ikke af god vilje, for det er jo også sjovt at sidde her, men man kan jo ikke gøre begge dele. Champagne. Ja, godt det gør jeg lige præcis, men man kan jo ikke opretholde en livsvej. Man kunne have et fuldtidsjob med at rende rundt i medierne uden at få en krone for det. Så men det kan man jo ikke. Er alkoholiker, fordi det er ret tit, man får rødvin for at dukke op ligesom til foredrag. Det har jeg faktisk aldrig fået. Hvad får aldrig du så? Nogensinde. Man får simpelthen en bar røvertrut i for hvad som helst, man gør. Altså, man kunne have et fuldtidsjob uden at få nogen penge for det. Derfor gør folk det ikke, og derudover er der jo kunststøtten, som de gerne vil have. Og derfor bliver man nødt til at være enige med de andre, som også ligesom sidder og uddeler kunststøtten, og så bliver det jo det her selvsupplerende system. Så bliver samfundsdebatten dum og udelukker kunstnere, fordi kunstnere bliver nødt til at please for også at få de der midler? Ja, selvfølgelig. Nå, men lad os bare sige, altså Carsten Jensen er jo det gode eksempel på en person, som både sælger rigtig, rigtig godt. Mm. Altså, det er den bog, tror jeg, det her julen. En af de skønne danske bøger, der er solgt bedst. Og så Linse Guide til et godt liv. Her i julen, det er ikke en skønlitterær bog, så vidt jeg husker. Det ved jeg ikke. Du skulle låne den af mig. Jeg tror, du vil elske den. Hun har et bollespejl i sit soveværelse, som hun fortæller ret indgående om. Ja, okay. Og Olof, den får du senere. Men det er ikke skønlitterært. Jeg tror, det er realiteter. Men han får heller ikke kun støtte Carsten Jensen. Men Carsten Jensen er bare den person, som man kan lide ham eller ej. Den person, som formår at få have et ret stort bogsal i sin skønlitterære produktion, og samtidig være ret markant i sin deltagelse i den offentlige debat. Men han sidder for eksempel på Facebook. Du har ret så langt, altså Carsten Jensen, men han skriver i Politikken en gang, men hans frekvens er blevet lavere de senere år. Men det er jo nødt til at være sammen. Altså, og det er sikkert, som Leonora siger, at jamen, for det første får han ikke nogen penge for det, for det andet så er det ret tidskrævende, ikke? Men jo, Carsten Jensen er også et fantastisk billede på, hvordan politikken ser, eller det, når vi nu taler om kunstnere, der skal blande sig i debatten, fordi Carsten Jensen er jo blevet en virkelig konservativ i vores samfund i dag, ikke? Fordi han jo kommer med den samme sang hver gang, en eller anden variation over, at ting er samfundets skyld. Det er vores egen skyld, det er Vestens egen skyld. Ja, og så har han jo den her, og det var nu, hvor vi talte om, hvad vi ikke gider at se i det her år. Og jeg vil meget nødigt se gentagelsen af den her med de skimlede killermennesker. Ikke? Altså det her med, at der er nogle mennesker derude, som bare er underuddannede og dumme, og som ikke forstår demokratiet, og som ødelægger politik. Men politikken bragte for nylig en kronik af Carsten Jensen, der tror jeg sådan set, han skrev lidt af det samme. Præcis. Og den gentager han hele tiden. Det er det, jeg siger. Og det er pointen. Og derfor så er kunstnere, og den måde, de blander sig i politik på, det er blevet konservativt. Den efterlader vi også i 2015. Leonora, du siger nej til flere kunstnere i samfundsdebatten. Ja, det gør jeg. Og jeg vil også bare lige sige helt kort. Og grunden er jo også det der med, at man har noget at sælge, nemlig sin bog. Så hvis man går ud med meget markante synspunkter, for eksempel jeg har gået ud og snakket om fravalg af børn, så pludselig kommer man til at afskære sig fra alle de mødre derude, som så synes, man er en idiot, og derfor ikke gider købe ens bog. Så det er også begrænset, hvor mange altså hardcore udmeldinger, man egentlig har lyst til at komme ud med, fordi men du simpelthen hindrer sig selv i at få læser. Ikke? Du holdt dig jo faktisk tilbage fra debatten i den periode, hvor du skrev din seneste bog. Ja, 3 år. Ja, så det vil så sige, at du tænker, at din manglende deltagelse faktisk også har været medvirkende til, måske, at din bog har fået større succes. Ja, helt klart. Det går nok trist. Håber fandme ikke, at jeg er dækkende for det brede billede. Hvad siger du, Ole Skåning? Flere kunstnere, ja eller nej? Nej. Nej. Godt. Næste spørgsmål. Får Helle Thorning et job i det private i 2016? Hvad siger du, Sulaima? Ja, jeg prøver det ind i radioen. Det gør hun. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har haft æren af at følge hende internationalt og se hende gå på scenerne. Det har jeg set en del gange, og hun er en verdenskvinde. Altså, det må jeg sige. Jeg er meget stor fan af Helle Thorning. Jeg ved godt, at det er ikke, heller ikke, ligesom man ikke kan sige, at man er kristen, så kan man ikke sige, at Helle Thorning er dygtig. Men det er hun. Og hun får et super top job. Jeg er ikke sikker på, at det bliver en privat virksomhed. Det kunne også godt være en NGO eller lige en anden. Bare job uden for Folketinget. Ja, lige præcis. Lad os, udlandsk job, top job, ja, 100. Mads Kastrup? Ja, job uden for Folketing, ja. Leonora? Ja, helt sikkert. Yes, det går. Men der er noget, jeg savner faktisk, Thorning. Jeg stemmer ikke, altså socialdemokratisk, men når jeg kigger på Mette Frederiksen, det kommer vi også lidt til, så savner jeg Thorning. Jeg savner noget format. Mm. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor Mette Frederiksen er blevet så konet. Hvis hun har en spindoktor, der har rådet hende til det, så skal vedkommende simpelthen fyres. Det er faktisk virkelig virkelig ærgerligt at se. Jeg er ked af at være så overfladisk. Altså konet, hvordan? Nej, det er faktisk ikke. Hendes tøj er jo røvsygt. Men jeg vil faktisk lige skynde mig sige, jeg kan beskriv godt beskriv røvsygt. Hvad er der? Tænk på Foxy Thorning, der stiger ud af en bil i Bruxelles, helt i rødt, stramt. Hun ser pisse godt ud. Ja. Vi kan ikke lade være med at tænke andet. Kæft, hvor er jeg stolt, at hun repræsenterer vores land. Præcis. Men er det ikke kvinder, der er kvinder værst lige nu? Altså, fordi jeg sidder og roser Thorning? Nej, du sidder jo også. Et primært mål, som jeg hørte, det er, at du nedgør Mette Frederiksen. Men jeg synes, hun mangler noget internationalt. Men er det en kvalifikation som politiker? Altså, ja, man skal kunne repræsentere landet. Ja, det synes jeg er vigtigere end nogensinde. Ja. Altså, der må jo ikke sige, at Lars Løkke ligefrem udmærker sig, kan man sige. Nej. Men han har jo tabt sig, ikke? Han har gjort sig lidt umage for at blive en statsmand. Det lyder bare, en fadbamse. Det lyder bare på mig, som om, at der er særlig krav til Mette Frederiksen. Det tror jeg ikke. Altså, vi har jo hundet Lars Lykke for ikke at være særlig velklædt. Så gik han ned til de der Thorning og fik underbukser og alt muligt andet, og jakkesæt, der sad lidt bedre. Jo, selvfølgelig skal man også repræsentere Danmark i udlandet. Men jeg tror faktisk, jeg kan godt lide Mette, og har haft mange gode fester med Mette. Så jeg har ikke noget problem med Mette. Mette er pisse dygtig og dybt dedikeret og meget rød. Men Men jeg tror bare, at det der med, når hendes blæser sidder sådan lidt for kort, I kender godt det der med, det ved I, at de sidder sådan, skulderen sidder lidt for langt inde, og det vil sige, skulderen går ud over, og alt det kiksede der, og den der hestehale er lidt for tynd og sådan ting. Jeg tror faktisk, der er mange, der kan identificere sig med hende. Det er det, der er problemet. De kan identificere sig med hende. Og Mads, men, altså, man kigger på os, som om det er bare kvindefashion. Men det handler også om repræsentation. Vi sagde det, som Antoine Hermansen og Sulaima sagde nu. Mm. Hvis Mads eller jeg sagde det, så stod der en komité hernede og tog imod os, ikke? Hørt. Og vi blev hængt op. Og vi ville blive fyret i morgen. Nemlig også det. Jamen, det er kvindebashing, vi er i gang med nu. Rent faktisk, så siger det, fordi at... Og vi bassede også lige Lars Lykke før og sagde, at det var dejligt at se, at han havde noget lidt mere velklædt tøj på, ikke? Så vi basher sådan set alle. Næste spørgsmål. Bliver der oprettet flygtningelandsbyer i Danmark? Altså, vi har masser af plads jo, så jeg vil jo synes, det skulle vi da gøre. Ja, siger Sulaima. Eller det skulle vi bare gøre, men det bliver der ikke. Altså, problemet er, okay, nu er det 16, og jeg ved jo ikke, hvor mange vi får i 16. Jeg har jo claimet i søndagsfrokosten på konkurrerende kanal, Danmarks Radio, at vi skal tage 500.000 flygtninge over de næste 5 år. Fordi der er vi brug for, og det giver god mening. Det kan vi også tage en anden debat omkring. Ja, det skal vi. Hvad bliver der oprettet flygtningelandsbyer? Vi er nødt til at være lidt nazi, for vi har kun 5 minutter tilbage på programmet. Ikke 16. Nej. Måske mere 17. 16, nej. Hvad siger du, Mads? Nej, det tror jeg heller ikke, der gør. Nej. Og jeg tror også, flygtningestrømmen kommer til at dale. Det er jo nu. Nej. Det gør der ikke, nej. Nej. Hvem vinder EM i fodbold? Det er 2016, ikke? Altså, jeg ved ikke, det gør Frankrig. Fodbold. Frankrig? I have no clue. Er der ingen, der tror, at Tyskland vinder? Det plejer de ikke altid at vinde. Jeg ved intet om fodbold, så jeg springer over det her spørgsmål. Sig nu et eller andet. Nej. Jeg siger Tyskland. Jeg gider ikke, når jeg ikke ved noget om det. Ja, jeg ved, jeg har ingen idé. Altså, no idea. Det springer bare over. Hillary Clinton? Bliver hun USA's næste præsident? Oh, jeg skal jo over et valgår. Det er så godt. Og det håber du, at hun gør? Ja, jeg håber super meget. Jeg håber, hun bliver det. Jeg ved det ikke, men jeg ser hende gerne som præsident. Er du sindssyg? Det gør jeg også. Men jeg siger hende gerne som præsident. Det er ikke det samme, som men hun gør det, eller hvad? Okay, siger jeg. Hun bliver præsident. Hun bliver præsident. Det er klart. Ja, selvfølgelig gør hun det. Ja. Det er et ja fra. Ja, ja, men selvfølgelig gør hun det. Der er ikke så meget andet. Næste spørgsmål. Assad, mister han magten i Syrien i 2016? Nej. Nej. Nej. Og hvorfor tror jeg ikke det? Fordi han har opbakning for Rusland og Iran og... Nej. Vi vil hellere have Assad, end vi vil have dem, vi ikke ved, hvem er. Mm. Sker der heller ikke rigtig nogen alternativer? Ja. Vil vi få et forbud mod omskæring af drenge? Nej. Nej, det er sgu for meget. Det tror jeg ikke. Nej, det bliver et ramaskrig. Nej. Ej, nej. Det burde vi, men det får vi ikke. Nej, det ved ikke, om vi burde, men jøderne og muslimerne vil aldrig gå med til det. Nej. Jeg ved, at vi burde. Vi burde ikke forbyde det. Så går vi til Esben Lunde Larsen, som vi har bebudet. Vi har lige berørt ham kort tidligere. Kommer han til at forlade sin post som uddannelses- og forskningsminister? Åh, gud, jeg har givet helt op på ham der. Ja, det gør han. Og det siger jeg med sådan virkelig håb i stemmen. Altså. Ja. Jeg er helt med dig. Ja, det gør Nej, han. Det tror jeg faktisk ikke. Hvorfor ikke? Fordi der skal mere til. Jamen, det kan da ikke være muligt. Altså, manden er jo... Tror du ikke, når de først har været igennem den der afhandling? Ind i mikrofonen. Han træder ikke tilbage. Nej, siger Olav. Ja, vi tror altså på, at han... Og Sulaima siger ja. Mm. Desuden har Lars Løkke ikke så mange at vælge imellem at tage. Jeg mener ikke, der er kø foran passen, som... Nej, der er simpelthen, han er ved at løbe tør. Vil DR og TV2 have lært af 2015's fuck-ups at lave en årskavalkade, der ikke gør tidens største problemer til varm og sød underholdning? Nej. Jo. Ja. Hvordan finder vi ud af det? Ja, hvordan finder vi ud af det? Har vi mere champagne? Ja, der er få minutter tilbage. Nej, det er det rigtigt. Er det hele tømt? Hold da op, har vi drukket det hele? Ja. Kommer vi i 2016 i højere grad til at se arbejdspladser for straffe medarbejdere for at deltage i den offentlige debat, eller bare i samfundsdebatten, ligesom sagen om Bilka og den 17-årige Mohammed, der mistede sit fritidsjob? Ja. Vi kommer til at se flere arbejdspladser, der strider folk ud, som er aktive i samfundsdebatten. Ja. Sulaima Gourani siger ja. Ja, desværre. Hold da op. Hvad mener I andre? Leonor? Det tror jeg også. Og Olav? Jeg siger nej. Bare for at være for sin opposition. Ja, det er godt. Ja. Synes I ikke, det er en betænkelig tendens? Wow. Klar, jo, men derfor kan den godt eksistere. Jeg tror bare ikke, det er lært med den her sag. Jeg tror, der er nogen, der kommer til at gøre det igen. Og det bliver måske ikke på øverste plan, men så må det øverste plan igen, ligesom man kommer til, det kommer til at ske i Bilka-sagen. Altså, at de må gå ind og korrigere. Ordet gate må også udgå af sproget i 2016. Ja, gate. Ja, det vil ikke bilde gate. Det kan jeg ikke holde ud. Så latterligt. Sidste spørgsmål, sidste minut, vi er i gang med. Vil et politisk flertal fjerne topskatten? Jeg vil ønske, men det kommer ikke til at ske. Nej, siger Sulaiman. Ja. Se ind i mine stråleblå øjne. Yes, Kastrup. Kom nu, ja, nej. Mens han tænker at leve nu. Jamen, det er jo helt vildt, at du siger, at fjerne topskatten. Nej, ja. Det er jo hele topskatten. Altså. Olav? En procentvis fjernelse af topskatten. Ja, det vil komme til at ske. Ja, det vil jeg også sige. Det er nødvendigt, for ellers kan Lykke ikke overleve. Men du sagde, fjerne hele topskatten. Ja, fjerne topskatten. En del af det. Og en del af det, ja. Ja, ja, til. Og så siger vi alle sammen, ja, jo. Ja. Arh, det er for kedeligt. Ja, det er for kedeligt. 5 sekunder tilbage. Tusind tak. Ej, var det med en fest og at være sammen. Og tak til lytterne for alle mulige sms'er. Godt nytår. Godt nytår. Skål. Godt nytår. Skål. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.